خپل بندگان حال ذکر کو او زیر ولور کو پایات اتم شپیتم کی چه اے زما بندگانو نن غز چه ورز دا قیامت دا پتا سویر بنی خکان بنی او بے او فرمائل چه دا دا قیامت پا ورز یر او خکان بکنی دا سوک دی وی الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین دا هغه کسان دی چې دوی زمون په آیاتونو ایمان روړی او دوی مسلمانان دی نو په ایمان کې د دوی د باطن تابعداری ذکر کا او په مسلمین اسلام کې د دوی ظاهری تابعداری ذکر کا او دوی ورته فرمایل چې پر ورځ د قیامت به الله دوی ته وایي وردن نشئ جنت ته انتم تاسو و ازواجکم تخبرون او استاسو غبیانی استاسو انتی غخلق دا تخبرون خوشال بکریشی عزت من بکریشی پا نعمتنو کی بکریشی اس دلتا فرمائی یطواف علیہم گرزول بشی پا دیبانے د خادمانو په ذریعه باندې یو طواقو ګرځول را ګرځول بشي علیهم پدې جنتیانو د صحاف او قاسی دا د صحفتن جموا صحاف اغلوخ لوی چې خوراک پکې پروت وي من رهبن چې دا د سرو زرو وي و اکواب او گلاسونه بطی گرزولشی چه غب دسرو ضروری وفیها دفیها زمیر دغی جنات تراجه ده وفیها او پدی جنتونو کی ما حغصبی تشتهیه الانفسو چه غواری ددی نفسونا وطلز الاعینو پدی کی ددی دستر بلزت او مذہبی ہر غشے بھئی چستر گلپ لذت او خن حاصلے گی وانتم فیہا خالدون یہی بتاسو قدی کے امیشا ورد دو سیزن ہے ذکر کل دیرست نعمتنوں کے چد نفسون سو خوخوی او سغواری آغشے بھئی ملاوے گی او چستر گل پکن شیوان لذت او خن حاصلی گی ناغ بری اہل علم لکلی چی دا دوار سیزون دا سیری چی دا دی تشریق علماء شورو کی نستر بشی خخلاص بنشی چی دا جنتیان و نفسون بسس غواری او اغطول بدوی تا ملاوی گی او دا دی دستر گل لذت او خنوال بسی چا بدوی تا ملاوی گی دا دیکھ رب العالمین دا جنت والاو دا نعمتنو ذکر کئی دا جنت دا حاغ نعمتنو ذکر کئی چاہا دا جنت والاو تا ملاوی گی او دا جنت بعضی سیزون دا سیو چی دا آغی تعلق صرف دستر بسراو لکہ دا رب العالمین دیدار دا رب العالمین دیدار نزک و تلز الاعین دا دی نعمتنو پا آخر کے ذکر کو طولنا لوی نعمت طولنا لوی نعمت آغد رب العالمین دیدار دے نزک تلزل اعیون ذکر کل آوسشے چلو غالی نو آغبوی دے ترمیزی شریف حدیث دے دے کہ امام قرطبی ذکر کلو سلیمان ابن برہدوی رحمہ اللہ نبی ہی دخپل والدن رضی اللہ عنہونا چه ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو کس دا نبی علیہ السلام نتا پوس کرو فقال یا رسول اللہ هل فی الجنت من خیل جنت کی بات سنوی دا اللہ حبیب ورتوی بیشک اللہ رب العزت چکلتا جنت توردن کی نتبا نغواری دا چی تصور شی پیو اس مگر اغا اس بطال تیار ولاری دارنگی دا اللہ حبیب نے وقت تپوس کلو چی حل فی الجنت من ابل دیکی با ابل وی ندا اللہ حبیب ورتوی آو سشی چستاسو زلغ واری نعاب پدی جنت کی موجود وی سشی چستاسو زلغ واری ناغتول پدی جنت کی موجود وی اپرون غسر روایتون تا سوری دریو چی دیدے کہ امام ابن کثیر اغرا جمع کلیو چی پدی کی صد دی زلغ واری نو آغا نعمتون بوی سچ دی زلغ واری نو آغا نعمتون بو پدی کی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی وی اغا ادنا دا جنت والا پا درجہ و مرتبہ کی ہر غصوب وی چی دل رب وی دا درجاتنا او دیو یو درجہ کی بداغو پسون خادمان وی او دا غصون خادمان بد دلوان دی اغا دا خراک کاسی او دسکاک اغا کاسی کی دی او دا غیر انگون با مختلف وی دارنگی پائے که دا توام خندون با مختلف وی او سب پا دی که دا سرو ضروری نسو پا کی دا سپینو ضروری لکدی مقام که اللہ دا سرو ضرور ذکر کرے رست سورہ دہر کی دسپی نظر و ذکر را روان دے گو ریتا سورہ دہر یو کم دیر شم پارکی او دیو کم دیر شم پارے پا آخر کی سورہ دہر رازی آیات کن لسم گو رئی فرمائی ویطواف علیہم بآنیت من فدوة واکواب کانت قواریرا ویطواف علیہم او گرزول بشی پدی جنتیان بانی بآنیت اغلوخی من فدوة چوی بدس بی نظرو واکواب او گلاسن بئی کانت قواریرا چیوی بد شیشو قواریرا من فضوت نوی بدا شیشا دس بی نظرو قدروها تقدیرا انداز کلی بیوی دی لرا تقدیرا پا انداز کولو سرام ای تا بپتا ای چی دل دمر دسکلو ضرورت تے دمر دتا دا خوراک ضرورت تے او دامانا علماء کری قدروها تقدیرا انداز کرو دیوی دا خوراک او سکاک پاغ اندازی دا عمل دوی تقدیرا پا انداز کولو سرام سمر چی دا چا عمل بہتر دے نو دمر دا آغا دا خوراک او سکاک کی لذت با بہتر دے ندی مقام کی سرزر ذکر کر یطواف گرزول بشی علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکم منع کرے وا چی او مسلمان مومن با دو سرو زرو دسپین زرو پلوحو کی خوراک نکے ویداد مسلمان آنو دا پارا پاخیرت کی من راغلی پا شریعت کی دا سرو زرو دسپین زرو پلوحو کی دا خوراک نکے وفیہا او قدی جنتنو کی ماہ غصبئی تشتہیہ الانفسو چخوا خویے ددوی نفسنا غاریے ددوی نفسنا و تلذ الاعین او پدی کی لذت او مزا او خوند ددوی دسترگووی چی اگر دا اللہ دیدار دے دا اللہ دا حبیب دیدار دے و انتم فیہا خالدون او یئی بتاسو پدی کی خالدون امیشا اور تمویلشی و تلک الجنت اللتی دا جنت حاغ دے و تلک الجنت اللتی دا جنت حاغ دے ارستو موحا چپ میراس سردر کرش تاستا بما کنتم تعملون پسبب دہاغی چوئی تاسو چتاسو بعمل کولو دلت جنت تے ہوئی چی میراس کی در کڑیشو دا پا میراس کی ورطولی ہوئی نیو اہل علم لکلی چی دا ہر مسلمان او دا کافر دا پارا جنت او جہنم دوالو کسے جوڑ دے نکم کافران چی دا خپل کفر او دا غلطی عقیدی دا وجنا جہنم تلارل ندا غیغ میراس دی جنتیانو لپاتشو ذکر ورط میراس ہوئی یا میراس پدی اعتبار ہوئی میراس حق مال لوئی چپاغی تاس کڑاو ندے کڑے سخول در ندوتی و تیار پا تیار در تبزد والدینونا او دا مشرانونا ملاوش لدلت داوئی چی دا جنت دمر نعمتو ندے کہ یا انسان دیر ندیر عملو کی نو دا عمل دا اللہ دا دنیاوی نعمتونو بدل نشی جوڑے دے نو لاپات دا جنت بدل وسنگ جوڑی گی نو میراث ورطا پدی اعتبار ہوئے وَتِلْكَ الْجَنَّتُ الَّتِي عَوْدَا جَنَّتْ حَاغَدِ اُرِسْتُ مُوحَا چِپَ میراث سَرَ دَرْقْلِ شُتَا سُتَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سبب داغی چوئی تاسو چتاسو بعمل کولو یو حدیث کراغلی دلتوئی جنت در تدامل دو وجن ملاوشو او یو حدیث کراغلی نبی علیہ السلام فرمائی تاسو کی یو سڑیم دخپل عمل دو وجن جنت تنشیت لے مگر دا اللہ کو فضل نصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعینو ادھا اللہ حبیب تاسو نشیت لے نبی علیہ السلام و زم نشمت لے مگر اللہ جمی پخپل رحمت کی ورنہ نباز نو ظاہرن گر آیات او حدیث کی تعارض ان ترازی نو علماء لکلی اصل کی تعارض نشتا جنت بملاوی گی دی ایمان او دا آمال صالحا و دو وجنا او دنیا کی او سڑی تک ایمان او آمال صالحا نصیب کی نو داد اللہ فضل لے بس اگا فضل لے داد تا آخرت کی فضل سوئے جی جنت تا دور دن کی او دا اللہ دیدار ہوئی او دنیا کی فضل سوئے جی دا ایمان در تنصیب کرے او دا دا اللہ پا فضل کی گی یا علماء لکی وَيَوْ دَ جَنَّتْ حَاصِلِ دِلِّي يَوْ پَ جَنَّتْ کی درجی حاصلو لی دا جنت با حاصلی گی پا فضل خداوندی بانے او درجات با دا عمالو پا اعتبارش جنت با حاصلی گی پا سبانے رب العالمین پا فضل وانے او پاغی کی درجات بای دچا با اچھتی دچا با حکت ہے نداد درجات پورت کے دلبد آمال پا اعتبار بانے یادی اوشی دا پارگورا گن اسباب کی دیش دیبانی دنیاوی عوامم پوئی گی دی اوشی دا پارا گن اسباب کی دیش یو تا سبب حقیقی وئی او یو تا ظاہری سبب وئی نو حقیقت کی جنت تدنکی دو والا سبب دا اللہ فضل لے دے حقیقتاً سبب دے یو ظاہری دا غا حقیقت فضل سالامی نو دا عامال دا غا ظاہری سبب دے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي او دا جنت هغه دې ورستموها چې په میراث سره درکړې شوې ده تاسو ته بما كنتم تعملون بس سبب دا وی چې وای تاسو چې تاسو به عمل کولو لکم تاسو د پارا فیها قد جنتنو کې فاکهتن کثیرتن میوی بوی ډېری او ډېری ذکر ذکر کی چې قسما قسم اقسام او انواع وی پاغی کی تاسو د پارا فیها پدې کې فاکهتن کثیرتن میوی بوی ډېری منها تاکلون د دغه میوه نتا سخری وا منها کې مینه تبعیض یې ذکر کو ذکر ته ویلې میوه د جنت سره نشي خوړی دا هغه نزن فراق بکی او هغه دې کې به الله انسان ته وسه او طاقت ورکی ډېر زیات فراق بکی او د باندې سبوج بنرا ولی او په جنت کې نو اړه ګولستا ملوی ګولستا روایات کراولی ډېر فراق چې سره کی دا هغه از میدل بسی و یې طرفونه د لام د خلا براشي او دا هغه خلی بوی بې د مشک او د انبر ورته او دا به دا هغه د از میدو علامه وي لکم تاسو د پارا فیها پدې جنتونو کې فاکهتن کثیرتن میوی بې ډېرې منها تاکلون او د دغه نه به تاسو خورئ وګوره دی وی هلته چې د انسان څه خوښئ نو هغه شان زندگی او ژوندون به الله دله ورکوي په دې کې شرط دا دی چې دلته به خپله مرضي او خواهش نه چلې او که سره وایي دلته زما خوښه ده بس په خوله مې کلمه ویلې او څنګه چې مې خوښوي نو هغه شان به کو نو دا یاد وساتئ د الله کتاب زموږ استاسو مخه لدی او موږ ورته ناس یو د خپل خوښې په مسلمانۍ د الله په حضور کې خلاصې نشته خپله مرضي به سړی پریزي د خپل خواهشات او تابعداري به پریزي ځان به د قرآن او د سنت تابع کوي په ټول ژوندون کې که غم دی که خادی ده که معاملات دي دی به خپله مرضي او خواهشات پریزي او وایي به چې ما باندې دا عمل را روان دی دی کې د الله او د رسول څه حکم نو د خپل مرضی ژوندون چې پریزي نو په جنت کې به بیا د ته وایي چې استا څخه حد نو هغه شان بوي او که سړی وایي دلته زما خپله خوښه ده او بس زه خود مختار ما ته اختیار دی نو ټیک ده چې رب العالمین یو انسان دی دنیا کې دله ویلي چې دا نیغه لاره ده او دا کګه ده او ستا خوښه ده چې په کومه ځې دا د اسلام لاره ده دا د حضور صلی الله علیه وسلم طریقه ده دا رسم دی رواج دی بدعت دی بی دینی دا منکر دی او دې انسان ته اختیار ورکړي چې استا خو خدا چې ته پکه مبانځي بل مقابل اس الله د مجرمانو حال ذکر کړي ان المجرمین بیشک مجرمان یعنی کافران او مشرکان فی عذاب جهنم عذاب د جهنم کې وای خالدون امیشا لا یفتر عنهم کمول بنشید دوین دا عذاب دی جہنم اس قسم سستیو کمے و پکی نرازی لا یفترو اے اس قسم کمے و نرازی تکتیر مانا و ضعف کمے اس قسم کمے و نشیرا وستے عنہم دوین پا عذاب کی وهم فیہ مبلسون اوی بدئی پدی کنا امیدا دا ار خیر نا دا ار فائدی و خوشحالی نا امید وی اس اللہ وی وما ظلمناهم ظلم ندکڑ من پدوی بانی چی دادی اور تراغلی جہنم کی بسوزی او حس قسم کمی بن رازی وما ظلمناهم ظلم ندکڑ من پدوی ولیکن کانو هم الظالمین لیکن او دی دوی ظالمانو زان سر خپل ظلم کولو دا اللہ دین تے دین نوی ایمان نرارو انبیاء علیہ السلام دا ایمر گری پریشان کرو نو دی اللہ وید زان سر ظلم کرے منگو ور سر اس قسم ظلم لے کرے بیا سر نگو رہے یطواف علیہم گرزول بشی پدوی بانی پدی جنتیان بانی بسحاف آغاکاسی من ذهب چد سروز ربی و اکواب او گلاسن بوید سروز رو وفیها پد جنتن کی ما حغس بی تشتہیه الانفسو چغالی اید دوی نفسنا و تلز الاعین او پد کی خوند و لذت بید سرگو او طولو کلوی لذت آغد اللہ دا بندگانو اللہ رب العزت والدی دار دے اللہ زمان نصیب دے کی و تلز الاعین او لذت و خوند و دسترگ دوی چی غد اللہ دی دار دے و انتم فیها خالدون یئی بتاسو پدی کی امیشا و تلک الجنت اللتی او دا جنت حاغوے ارستو موها چی پمیراس سر درکڑ شوید تاسو تا بما کنتم تعملون فسبب داغی چوئی چی تاسو با عمل کولو او دا کنتم تتعملون داخل کو ندان عربی دا وصول مطابق یعنی لغت جوڑا شو استمراری یعنی امیشہ معمل کولو اسلام وقتی طور د جذبات نم نه بلکی او سړی د کله نه په خبت پوشه نو تر مرگ خپل زندگی د الله او د رسول د حکم مطابق تیرو لکم تاسو د پار فیها پری جنتونو کی فاکهتن کثیرتن میوی وی ډیری منها تاکلون چې د دغه میوه نه تاسو خورئ ان المجرمین بیشک مجرمان فی عذاب جہنم وی بپا عذاب د جہنم کی خالدون میشا ان المجرمین بیشک مجرمان فی عذاب جہنم وی بپا عذاب د جہنم کی خالدون میشا لا یفترو نبس پا کولشی عنہم دوین عذاب زربر کمے بن راز وهم فیہ مبلسون اوی بدئی پدی کے ناؤمے دد ہر خیرنا اللہ پنا ہی تیرا کی وما ظلمناہم او ظلم نوکڑمون پا دویبانے ولیکن کانو لیکن ادئی ہم الظالمین هم دویو ظلم و زیاده که ان کی منور سرن ظلم کڑے نہ زیاده او دیو چه ظلم زیاده بے کولو احوال بیان کل او وی فرمائن چه دی جہنم کے با امیشہ پراتوی اس قسم کمود پا عذاب دی جہنم کے راوسی نشی او دا ار خیر داغین بدوی نامے دی نکل بدئی او پل فریاد کئی کل بلبلا دیگے کی داغوی دا فریاد ذکر کئی چپاغتون کلوا سوکیدار فرشتہ دا جہنم داغوی تا بدئی درخواست پیش کی ونادو آواز بور کی دوی دا اور والا جہنمیان وی بیا مالکو اے اختیار مند فرشتے دے جہنم لیقضی علینا ربک فیصلہ دی کی دا مرد پا منگبان ربستا تا اللہ نسوالو کا زمندہ درخواست اللہ تا پیش کا بس منگ دے مڑکی چو منگ پا دے جہنم کی مڑشو قال اغا فرشتہ ورتوئی پتاسو مرگ نرازی او ند جہنم نستاسو دیستو فیصلہ کی دیشی انکم ما کسون تاسو با امیشا قد جہنم کی اسی گئی وخبتی روئی مکس دیوے کی ماناوا امیشہ دیر اکیدل لکہ سورہ کہف کی تاسو لتیرو درے میات کی جنتیان مبارک ویلی ما کفین فیہ ابدا امیشہ میشد پاربا اسی گی دا جنتیان پدی جنت کی آدل تگور ذکر دیئے فرشتے دے مخت در لتیرو گنو فرشتو تا بدی دا درخواست کئی واخر کے بعد جہنم پاغتولو کی مشر فرشتے تا دی دا درخواست پیش کی لکھو گر ایتاسو سورہ مومن کن در لتیرو دا غشان یو کم پنزوستم آیاتو گو رئی دلتے گر جمع ذکر کری چیتے دا کی بٹولو ملائکو تا دی درخواستو میں پیش کئی نو کل چی دا ٹولو ننا امیدشی نو دا جہنم دا ملائکو اغا سردار تبا درخواست پیش کی سلی رشتما پارا دا سورت دے سورہ مومن او آیات تے او کم پنزستم وقال الذین فی النار لخزنت جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب وقال الذین او بوائی ها کسان فی النار چکور کی دی لخزنت جہنم آد پاردا سوکی دارو فرشتو دا جہنم دا جہنم یان بورتو ویودو ربکم دعاو غاڑی زمونگ پارا دخل ربنا یخفف عنا چیسان والی راولی عنا کمونگ بانی یوما من العذاب یورز دا عذاب یورز چوٹی خودی منتا ملاوشی بدل تگور گنو ملائکو تا درخواست دے او کل چی دا طول انا نامی دشین بیا بیو فرشتی تا ہوئی ونا دو آواز بور کی دوی یا مالکو اے اختیار من دے فرشتی دے جہنم لیقد علینا ربک فیصل دی کی پمونگ بانی دا مرگ ربک ربستا بس مونگ دی ملک قالا فرشت بورتوئی انکم ماکسون بیشک تاسو بامیشر پارا وخوجو انتی روئی پدیور کی او دا سوال چدیو کی نو فرشتہ چور لا جواب ور کئی نو علماء تفسیر لکلی چی پدی کی با تقریبا یو زر کال عمر وقت لگی دمر با پروا پدی بانی نوی امام ترمذی رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے دا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نا کہ نبی علیہ السلام فرمائے دی فَيَقُولُونَ دَعُورُ وَالَبُوِي اُدْعُو مَالِكًا رَاغَيْ رَوْبَ لَيْ اَغَ مَالِكْ فَرِشْتَا دِلِ جَهَنَّم فَيَقُولُونَ يَا مَالِكُ لِيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كِسُوتُ دیب آوازو کی قال الاعمشو نبئتو ان بین دعائهم و بین اجابت مالک ایاهم الفعامل خرجہو الترمیزی رحمہ اللہ امام اعمش وی رحمہ اللہ ما تخبر را کر شویدے چی پمند دعا ددوی کی آو پمند دی کی چی دا مالک فرشتہ بدوی تا جواب ورکی زر کال بطیر شی ایک ہزار سال پر خوب جواب نور گئی او دے جواب نقص بورتا وی قال انکم ما کی سور ورتا بوئی لشی تاسو با پدی کے امیشد پارا اسے گئی او دا ستاسو لپاره همیشه زیده. کله چې د دینه نا امید شي بیا به الله ته برای راست چغې وی او الله به هم جواب نه ورکوي. ډېره موده پس به جواب ملاو شي. لکه وګورئ سوره مؤمنون اتلسمه پاره کې د سوره مؤمنون اخر اگرے آیات کریمہ یوسلتم دیوسل شپگمنا بلکہ دلرینا اللہ ددوی واقعہ ذکر کرے یوسل سلورم نوائی اصل کے آیات سدا سدے یوسلتم اللہ وید دیدا مخن بد جہنم اور سوزید کافران و مشرکانو او پدی اور کی بو بد شک لئی اور تب ویلے کی چه گور زما آیاتو نمو پتا سلستے شل نتاسو باغی تا دروغ نسبت کولو چه دا زان آرام دیو دا دروغ خبری دی ندائی بوائی اے زمونگ ربا زمونگ بدبختیا پا مونگ غلب کلیوا او مونگ یو قوم گمراہان مونگ اس رو باسا نو کچری مونگ بیا واپشو مونگ بظالمانیو. یو سلوم کی وی دی بوی ربنا اخرجنا منها فا ان عدنا فا انا ظالمون. دی بوی ربنا ایز مونگ ربا اخرجنا منها رو باس مونگ دی اورنا فا ان عدنا کمونگا بیا دی اخبلی بی دینی او گمراہی تواپس شو فا انا ظالمون نبیشا کمونگا بظالمانیو. قال رب العالمین بورتووی اخسعو فیها زی کرشی پدی جہنم کی لکس پی سلی شری اخسعو فیها کری او چخشی پدی جہنم کی ولا تکلمون او ما سر خبر مکوئی ما سر خبر خوب زما بندگان کئی تاسو ما سر د خبرو کولو قابل نے ندا اللہ دا طرف ندا جواب ملاوشی دے نا پس بدئی پورا او برپور نا امیدش ذکی اغا فیصلہ در تبور دل تذکر کرے وقایات پینزم ہو یایم کی وهم فیہ مبلسون دا ہر خیر نہ بنا امید ہے. فرشتے بددئی پجڑاؤ فریاد و درخواست غور نہ کئی اللہ بددوی پجڑاؤ فریاد سکار نہیں زکا دنیا کی دئی حق اور ریدو او پاغی اس کار نو او مومنانو تے تکالیف رسول ونادو آواز بور کی دوی یا مالکو چی اے اختیار من بے فرشتے ددی اور لِيَقْدُ عَلَيْنَا رَبُّكَ فِيصَلَ دِيُو کی پَمُنگ بَانِ رَبْسْتَا پَمُنگ دِ مَرْگ رَاوَلِ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كِسُونَ اغا مالک فرشت بورتوئی إِنَّكُمْ مَا كِسُونَ بے شک یئی وطاسو پدی کے ہمیشہ بدی کیوں سے گئے اس وجہ ذکر کئی چیزا اولی با میشہ کور کی او ددائی پا فریاد دا ملائکو دا اللہ اولی سکار نشتا لقد جئناکم بالحق بے شکرات للکریم تاسطا بالحق پا حق دین سرا حق دین میں درت دنیا ترالی گلیو ولیکن اکثرکم لیکن دیر پتاسو کی للحق کارہون حق لر بدگنن کیوں دے وجہ ذکر کا چدا دی بولی عذاب کے میشئی وی اللہ وی ما حق را لے گلیو او حق پتا سو بد لگے دو. آیات کریمہ کی دا اشکالو چې دای خطول حق بد غنلو دلته وي اکثرا کوم تاسو کې ډیرو حق بد غنلو. نو داغي یو جواب داده چې ابن عباس رضی الله عنهما وای اکثرا کوم په معنا د کلکم ده تاسو ټول حق بد غنلو کله اکثر په معنا د کل راضی. یعنی سوال داو سره سوال والدان پوری کی نوې په سوال کوئی دل نیم جواب دے. سوال داو چې دل ته خدای ټول جهنميان حق بد غنلو اور ته وی تاسو کې ډیرو به حق بد غنلو. نو یا خدا اکثرکم په معنا د کلکم دے تاسو ټول به حق بد غنلو. یا دل ته کې اکثرکم نه مراد غ مشران دي. ا کشر خو بس ترګي پټی کړی وای چې مشر سوای کنه نو بس زما دغه دین نه. نو هغه اکثر کوم کې مشران ذکر کوي او هغه کشران اور ذکر یو نو زکه د هر ناکار بادشاہ د ناکار مولا او پیر او لیدر پسې څخه خلق په پټو سترګو رواني بس دې په دې دین نه دې او دې وای چې بس هغه سوای هغه زما دین نه هغه زما دین نه. نزک اکثر ہوئی دا اکثر پہ اعتبار دا کبراو دا عمراو ہوئی ورنہ حق تولو بد گنل. لقد جئناکم بالحق بے شکرات للکلو منتاستا پا حق دین سرا ولیکن اکثرکم لیکن دیر پتا سکی للحق حق لرا کارہون بد گنن کی پڑیر خلقو حق بد لگے دو دا حق سر دشمنی وا. ام ابرمو امرن فإنا مبرمون ام ابرمو امرن ابرام اصل کی وئی اوکار مضبوطو لتا ام ابرمو امرن آیا مضبوطوی دی امرن یوکار پا مقابلے دا حق و زماد حبیب کی فإنا مبرمون نو بے شک منگم تدبیر مضبوط ان کیو. دئی زماد نبی او دا حق پرستو او دا حق مقابلہ کیو تدبیر جوڑی اللہ و ازم دا دئی دا حلاکت تدبیر جوڑو او دا اللہ اغا ابرام او دا رب العالمین اغا کید اغا دوی پا کید بان غالب وی. ہر دور کی دا حق مقابلہ کی خلق و تدبیر جوڑ کرے و یاد ساتھ ای چھ حق والا پا حق ٹھنگی ندا اللہ مدد و نصرت داغی مرگرے. ام ابرمو امرن ام ابرمو امرن فإنا مبرمون ام ابرمو امرن آیا مضبوط وی دیو کار دا حق پا مقابل کی فإنا مبرمون نمونگم تدبیر کون کیو. او خامخا دا حق او دا حق پرست مقابلہ کی تدبیر کی گی نو پتے پتے جرگے کئے چی زیر زمونگ دے جرگو در آز نسو خبر نشنو اللہ وی ام یا سبونا یا گمان کئی دا کافر انا چی بیشک منگا لا نسمو سر رحم منگا گنی ناور وغا پتے جر پتے خبر ددوی ونجواہم وغا جرگی ددوی. دادائی چی دا حق مقابلہ کی پٹی پٹی جرگی کئی او پٹی پٹی مشورے و خبری کئی دادائی سخیال لگنی چی اللہ لپت نشتا بلا اولینا ورسولنا فرشتیز منگا لدیہم یکتبون ددوی سردی یکتبون او ددوی اعمال لکی ملائک ددوی سردی او ددوی اغا اعمال لکی. اس درست آیاتی کریمہ کی دا مشرکان اور دا شرک تردید کی او دا آیاتی کریمہ لگی دا غمخ کے آیاتی نصرہ اور ابتدا دی صورت کی دے مشرکان اور اللہ تدا اولاد نسبت کرے او دا آغی تردید پا کی ذکر ابتدا دی صورت کی الہ العالمین دا دی دا آغا شرک اور کفر ذکر کرے چی دی اللہ رب العزت تا دا ولد او دارنگی دلونو نسبت کرو. ابتدا دا صورت کی در لتیرو ام اتخذ مما یخلق بنات انشپارا سمایات کی دیوی دا دا اللہ اولاد دے العیاذ باللہ. ندلتوئی قل ورتوائے اے زما حبیب چو وظالمانو دا اللہ دا پار اولاد نشتا, اللہ دا اولاد دا دین پاک دے, او کچری بالفرض و تقدیر دا اللہ رب العزت العیاذ باللہ ولد وے نو زب اول د عبادت کو ان کو نوے دغی ولد تا زکز اللہ تا دیر نیز دیب نو چی دا اللہ ولد وے نو ما بیتا سو نمخ کی عبادت و بندگی کولا, وچون کی دا اللہ ولد نشتا نو چی ولدی نشتا نو تاسو دا زان دروغ لی جوڑا وی. قل ورتوا ان کان للرحمن ولدن, او آیات کی گن توجیحات مفسرینو ذکر کری. یو دا چی دا این شرطیه دے لکا سرنگ عام مانے دا, دویم دام دے چی دیدے کی دا این نافیه دے. ان کان للرحمن ولدن یعنی ما کان للرحمن ولدن, یو مانا دا کل ولد نشتا فانا وللعابدین, زا ولد عبادت کو ان کو نیم دی اللہ تا, او دبل چا عبادت و بندگی نکوم, دبل چا عبادت و بندگی نکوم. او کچر ان شرطیه شنمانا بدائی ورطوائے ان کان للرحمن ولدن, کچر وید پارد رحمان ولدن اولاد, فانا اول العابدین, نزب و اول دے عبادت کو ان کو نہ دغی ولتا, دیا بتا سو زمانہ مخ کی عبادت نو کولے بلکہ ما بکولے. اے مشرکانو کافرانو, اللہ اغلوی ذات عالی دے چی غد اولاد دلونو دبچو نفاقو منزہ دے. سبحان رب السماوات, پاک دے اللہ چی دے رب و مالک دا اسمانو نو دے, والارض یو دا زمکو دے, رب العرش او دے مالک و خاون دا عرش دے, عما دا خبر نپاک دے یسفون, چی دا مشرکان کم صفتو نبیانئی. اللہ دے دغی صفاتو نا او دے دغی خبر نپاک دے. فذرهم پریز دویلر ایزما حبیب یخوزو, چدئی خبر اترے کئی گپ شپ لگئی, پریگ رزان دے دن نغافل کرے, ستا پداوت سکار نشتا, قبر و خیرت منی نا پریگ چدا جون دے پا گپ شپ کی تیرش. دا کافر حال ذکر کئی, مسلمان وقت دیر کی متی دے دے دے گپ شپ بان اخفل زندگی نے تباہ کئی. ذکر کوا, ورنہ علماء نے کلی چی اسم لے دا چپ ناستا نا آدم عبادت پزے ددی چی تغیبت کے چغلی کے عبسیات کے لگے, ورنہ خداوی چیزان لناستے و ذکر کے سبحان اللہ و الحمدللہ و ارک باز خلق پلاس و تارم کئی, نویلاس دے پکار کی او زردی دے خپل سسروی محبوب سروی, وی بس بکار و دل بیار, لاسون دے پکار کے لگی آئی او زردی دے خپل مولا و حبیب سروی, یعنی دا اللہ ذکر پہ کوا تلاوت پہ کوا. نو ٹور رسی گر سار نماز بخی نہ پورے, یو سڑے خپل کارم کئی او دے پخلگ لگیا دے سبحان اللہ و ایدر الشریف وی پاغا کار کبے سمر برکت وی او سمر دد پامن نامکی بلی کل کی منگا ہمیشہ دے پار خپل اوقات بربادو, دا پا گپ شب بان خپل وقت بربادو, لا دا کافر صفتو, آدام دا کافر صفتو. ایو راجم شل او کسی کہانی دے دے لیکن زمان دا زوانان دا پوزرو کی او بی تکنو کی راجم شنی یا خوٹیوی وی سیار گوری گنی خبری اتری کئی لداغی نتیجہ سشی دا ساری اغمستی برباد شی بیا ساری علرا پاسی چی پا خوب بانی مالش. فذرهم پرید دی لرا یخوزو چی دی گپ شپ لگئی, ویلعبو ولو بکئی, حتی یلاقو تردیچ مخامخ شدی یومهم اللذی درزی ددوی دہا غورزی سرا یو عدون, چدی سر وادکی دیشی. زما حبیبتا پی غار اخلا سکا اسے پریدا ورد دین اسلام نہ مخالف چھ پسکے لگے دیتے ویلعبو دیتے لوگے ہوئے ہر کار چیوی اور شریعت نہ خلاف بھی نکاہ کفر دے کا شرک دے کا منکر دے کا رسم دے اغیتے لوگے ہوئے اللہ و ازما حبیب پریگزا تر آغا رز پوری چھ دی ازما سر ملاوشی دے کم رز وعدہ چھ ما کڑے بیا سر نگو رہے ونادو آواز گو کی دا جہنمیان یا مالکو اے اختیار مند فرشتے دے جہنم لیقد علینا ربک فیصلدو کی دا مرگ پمونگ بان ربستا قال انکم ماکسون آو فرشت بور توئی تاسو با میش پدی کیو سے گئی لقد جئناکم وجہ ذکر کئی بے شکر آتل مکڑی تاسو تا بالحق پحق دین سرا ولیکن اکثرکم لیکن دیر تتاسو کی للحق کارہون حق لر بدگڑن کیو دیو جنبور دادا کافر صفت دے چی حق سرے میں لگی مسلمان دا پارا وہی حق دے رکشوے شیرے لکے اوشے چانا رکشوے او دے غمومی نراوائی دی نو مسلمان دا حق لٹائی او دا حق تابداری بکئی دا حق مقابلہ بنکئی دا جذباتو کی بن رازی عصبیت او تعصب کی بن رازی ورنگان دا تباو برباد کی بلکہ دا سوال کوئی گرد آئے دعا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا گانو کی سمر خیر و برکت دے دا دعا و دا اللہ حبیب دوئی اللہ مارن الحق حقا ورزقنا اتباعہ اللہ حق را الحق کارا کی او بید آغی تابداری دا لنصیب وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ یا الہ العالمین باطل لا تباطل خارکی او دا باطل اجتناب لروال را لنسیب کی او اللہ حق پا منگا گدو دیما چی منگا دی گمراحان شویا ام ابرمو امرن آیا لٹوی دی امرن آیا مضبوطوی دی امرن یو کارو فی صلا دا حق پا مقابل کی فَإِنَّا مُبْرِمُونَ بے شک مُنگم مضبط ان کیو مُنگم تدبیر کا ان کیو ام یحسبون آیا گمان قویلہ کافر انا لا نسمعو داگنے چھ مُنگا ناورو سر رہم پٹ خبری ددوی ونجواہم اس جرگی ددوی بلاولنا ورسلنا فرشتیز مُنگا لدیہم یکتبون ددوی سر موجودی دی یکتبو نو لکی ددائی آمال لکی قل ورطوا ان کان للرحمن ولدن نشت دے در رحمن دا پار ولد فانا اول العابدین نزکا یمز اول دے عبادت کونکن دے اللہ تا یادا مانا ورطوا ایک در رحمن دا پار اولاد وے نزبا ولد عبادت کونکو نوے دغی ولدتا قد اللہ اولاد نشتا سبحان رب السماوات پاک دے پالن کے مالک داسمانو نو دزمکو رب العرش چی دے پالن کے مالک و مربی و خاون دا عرش دے عما یسفون دہا غسنا چی دا مشرکانکم صفتن بیانئی فَذَرْهُمْ پریگ ددوی اے زما حبیب یخودو چی دئی گپ شپ لگئی ویلعبو اولو بکئی حتی یلاقو تردی چی دئی ملاوشی یومہم اللذی دورزی ددوی دہا غورزی سر یوعدون چی دئی سر وعدہ کی دیشی کہ آیات کریمہ کے آیات یو اتیائم او دویم اتیائم کے اللہ نفی دا شرک کا دا مشرکان دا کی دوا چی اللہ رب العزت دا مخلوقات و نظان تا العیاض باللہ اولاد نیولے نیکان خلقی اللہ دا پارا پا منزلی دا زامن جڑ کریو او ملائکی ورطا پا منزلی دلنو جوڑے کرے نداغی نفی پر مخی آیاتنو کے مکاو دی آیات کی موئی وهو الذي دغى الله غزات في السماء اله چه پاسمان یعنی اسمانونو کی الہن الہ دے معبود دے دا بندگی او دا عبادت حق دار او لائق دے وفی الارض الہ او قزمک کی معبود دے دا عبادت او دا بندگی او لائق دے ما سوا دا اللہ نا پدی مخلوقاتو کی بلحسوک نشتا چاہد عبادت او د بندگی رہی لائق وی وہو اللہ دغ اللہ غزات تے فی السماء الہن چی پاسمان کی معبود دے د بندگی د عبادت حق دار او لائق دے وفی الارض یو پزمک کی الہ معبود دے یعنی حق دار او لائق د بندگی دے وہو الحکیم العلیم او دغ اللہ حکمتن والدے او پوہ دے وہو الحکیم دا اللہ خاوند حکمتن دے ہر یوکار د حکمت نڑکوی العلیم او پوہ دے پہال دا تمام مخلوقات وانے وتبارک اللذی او برکت والدے حغزات لہو ملک السماوات والارض چه ده دغه الله په اختیار کی بادشاہی د آسمانونو او د زمکو دا وتبارک الذی او برکت والده هغه ذات له چې داغه د پارا داغه په اختیار کی ملک السماوات والارض بادشاہی د آسمانونو او د زمکو دا وما بینهما او هغه سوچ پمند دی اسمانو نوزمو کو کی دی دی طول مالک اللہ دے ادی کی اختیار دا اللہ چلی گی وعندہو او دا دغی اللہ سرا علم الساعة علم دا قیامت دے دا قیامت دراتلو علم دا اللہ سر دے او پدی علم بانی اللہ زان خاص کرے مخلوقات چی سمر دی نو هچا تداپت نشتا چې قیامت وکل رازی وعنده دغه الله سرا علم الساعه علم د قیامت ته و الیه یو دغه الله تا ترجعون ورگرزول واپس کوله بشی تاسو او بیا رب العالمین ستاسو د ژوندون د اعمال او د اخلاق او د عقائد حساب کتاب دتا او سرکئی وعنده علم الساعة ددغ الله سر علم د قیامت ته و الیه او دغ الله ته ترجعون ورگرزول او واپس کوله بشی تاسو اوس رب العالمین د خپل الوهیت او د خپل شان عالیه حال بیان کو چیزا پا اسمانونو ازمکو کی الہ و معبودی دا اسمانونو ازمکو او دا دی پا منس کی کم نظام چرے دا غی اختیار او بادشاہی زمان لاس کرا اس وی اے مشرکانو دا تاسو کم خدایان چرا بلئی نداغی پلاس کی حس قسم اختیار نشتا ولا یملک الذین او مالکان ندی حق کسان یدعونا چرابلی دا مشرکان من دونی ہی سیواد دغ اللہنا ناغی مالکان ندی الشفاعتا دا شفارس او دا شفاعت الا من مگر آغسوک شہد بالحق چاغ گواہی کرد دا حق وهم يعلمون او دای پوهیږي په دغه حق باندې آیات کریمه کې مفسرینو غن توجیهات ذکر کړي ولا یملک الذین عاد الذین نسوق مراد امام قرطبی روح المانی او نور مفسرین لیکلي چې دین مراد ملائکه او انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دي امام قرطبی وی وعراد باللذین یدعون من دونه عیسی وعزیرن والملائکہ دا الذین یدعون من دونه مراد عیسی علیہ السلام عزیر علیہ السلام و ملائک دی مانا دا آیات کریمی داوا چی ولا یملک هاولائی الشفاع مالکان ندی دا کسان دا شفاعت و شفارس الا لمن مگر دا هاغا چا دا پاربا دانیکان خلق چی انبیاء علیہ السلام و ملائک دی مالکان شی شہد بالحق چی اغی گواہی کرد دا حق وهم یعلمون او دی پدغ حق بانی پوئی گی دی پدغ حق بانی پوئی گی نو دا آیات کریمی دا ماناوا چی دا مشرکان کم خدایان و معبودان ما سے واد اللہ نرابلی نو اغی دی مشرکان دا پارا دا شفاعت مالکان نی پرز دا قیامت د دوی شفاعت نشی کولے آدغ نیکان خلق دا آغا چا شفاعت بکی چی اغی گواہی کرد دا حق او دا شہد بالحق نمراد سری لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام قرطبی ذکر کری چی دے ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے چی اللہ من شہد بالحق اے شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شہد بالحق نا مراد گواہی دا اللہ دا توحید و دا وحدانیت او دا صداقت دا نبی علیہ السلام. نو دا آیات کریمی گورا ما حصل دا شو چی نیکان خلق با پورز دا قیامت د موحدین و مومنان و د پارا شفاعت و شفارس کئی د مشرک د پارا با شفاعت نکئی. یو سڑے پا حالت د شرک کی د دنیا نلارو نو کا انبیاء علیہ السلام دی کا اولیاء کرام دی نو آغی د دی شفارس نشکولے. ولا یملک الذین مالکان ندی حق کسان یدعونا من دونه الشفاع چرابلی دا مشرکان سے واد اللہ نا نو دی دا خدایان و معبودان مالکان ندی الشفاعت دا شفارس الا من شہد بالحق کد اللذین یدعونا من دونہی نمراد دغ نیکان خلق شی چی انبیاء علیہ السلام و ملائک دی الا من شہد بالحق دیکھ بمراد دے استثنان استثنا متصل شی او کد اللذین یدعون من دونہی نمراد اغ معبودان شی چی غبوتان دی او اغ ناکار او اغی پدی خپل عبادت و بندگیری خوشحالو الا من شہد بالحق دا با استثناء منقطع شی الا من شہد بالحق وهم یعلمون او دا الا من شہد بالحق کی دو توجیحاتو چہ دری من شفیع مراد دے چہ سوک بشفارس کئی یا کم مشہولہو مراد دے دچا دا پارا چہ شفارس بکی دے شی نو دوال توجیحات علماء ذکر کری الا من مگر اغ شفارسی با شفارس کئی شہد بالحق چی اغ گواہی کرد دا حق یعنی عقیدے دی ایمان و دا توحید و وهم یعلمون او دی پوہیگی دا دی حق پا گواہی بانے وهم یعلمون کی دا مانا و چی تش پا خلبان لا الہ الا اللہ نوئی بلکہ پا زڑکیم داغی پا حقیقت بانے پوہی چی دا لا الہ الا اللہ دا ویلو سمقصد دے چی ما دا تمام مخلوق نا دا نفی او دا نقصان فوق الاسباب نفی او کا او یو اللہ تا داغی اس بات میں او یا الا من شہد بالحق مشفولہم مراد دے دی مالکان ندی دا چا دا پار دا شفارس الا من مگر آغا چا دا پار بنیکان خلق شفارس کئی شہد بالحق چدا چا دا پار شفارس کی گی نو آغی بگواہی کری وی دا حق یعنی دنیا کی با مومنان و موحدین تیر شوی وهم یعلمون او دوی با پوہیگی پا دغ شہد بالحق بانے پوشی تو خبر بانے نو اللہ من یعنی دا شرط دے پرز دا قیامت بسوک شفاعت کئی چا غد ایمان سر دنیا نلار دے او دا چا دا پارا بے کئی چا غم دا ایمان سر لار دے مشرک نشفاعت کولشی نداغ دا پارا دا چا شفاعت منظور و مقبول لے ولئن سألتهم او کچرے تپوسو کی تددوین اے زما حبیب من خلقهم چے سوک دے غزات چے پیدا کری دیدوی لیقولن اللہ نخام خادی بوائی چے اللہ یعنی دے اقرار بکئی دا مشرکانم اقرار کولو چے زمونگ خالق و مالک اللہ دے نورتوائی چے کل دا منئی چے خالق اللہ دے ستاسو مالک اللہ دے فانا یوفکون نکم پل دی اڑولشی دیو اللہ دا عبادتنا عبادت دا غیر اللہ تا چے دا خبر منئی اے کافر چے ستاسو خالق اللہ دے ستاسو مالک اللہ دے نو چے کم ذات خالق دے کم ذات مالک دے اغا حقدار دا بندگئی دے نو دا تاسو اونی دا اونو دا گٹو دا اولیاء و دا شہداء و دا مرو دا جوندو دا غی عبادت و بندگی کوئی فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ کم پل دی ارولشی دیو اللہ دا عبادتنا عبادت دا غیر اللہ تا وقیلہی دی قیلہی کے علماء لکلی چدری قرتنو یو قرت دا جرو لکدی لام بان جر راغلے زیر چورتوئی یو قرعت پدی کی دا نصب دے چی لام بانی زبر راغل فتحا ندرین پکی قرعت آغا دا زمین دے او دا ہر یو دا پارا علماء مختلف توجیحات ذکر کری کمو عالمانو چی دا ویلی چی قرعت دا جر دے ناغی وی دا عطف دے پدی بانی وعندہو علم الساعة وعندہو علم قیلہی دا اللہ سر علم دا قیامت تے او دا دغی اللہ سر علم دا وینا دا دیخ کل حبیب دے دا قیل ہی دا ضمیر نبی علیہ السلام تراجے دے او بعضی خودل تا قسم جوڑ کرے چی دا واو دا قسم دا پار دے وقیل ہی او قسم دے پا وینا دا نبی علیہ السلام بانے چی پورز دا قیامت با نبی علیہ السلام ہوئی یا پا دنیا کی ویلیو یا رب اے زمان ربا انہا اولائی قوم بے شک دا کسان یا قوم دے لا یؤمنون چرے ایمان نراڑی الہ العالمین آدھا یا دا سی قوم دے چرے ایمان نراڑی قرآن منلو تا تیاری گنا توحید تسلیمو لتا تیاری گنا وقیلی ہی او قسم دے پوینا دا نبی علیہ السلام چویلو یا رب اے زمان ربا انہا اولائی قوم بے شک آدھا کسان یا قوم ندا مشرکان لا یؤمنون چلی ایمان نراری فاسفح عنہ اللہ وی مخوار وددوینا فاسفح عنہم مخوار وددوینا زن اہل علم لکلی چی دا دا صفح حکم پا مکم مکرم کیو او دا پاغ وقت کیو چی لا حکم دا جہاد فی سبیل اللہ نازل شوئے نو نو ای کلے چی مدینہ منورہ کی حکم دا جہاد راغے نو فاسفح او وعفو عنہم دا حکمون دا آغی سر منسوخ شوئے او کم اہل علم چی آیات منسوخ نگنی نو ای دا دعوت پا میدان کی دعوی دعوت کوا حکم زلی مکوا بدر دی موایا دارنگی ذاتی انتقام ماخلا نو کدغ ماناو کئی نو آیات کے نسخ نشتا فاسفح عنہم مخوار ود دوینا اے زمان حبیب او صبر اختیار کا وقل سلام او ورتوائے بس سلامتیا دیوی قرآن پاک کے سلام پا سمر ماناگان و رازی دلتا گروہی کافر توائے چی سلام آلان کی روایات سیحو کی راغلی چی پا کافر سلام نشتا نو یو سلام دا تحیی دے لکدا مونگو تاسو پا یو بلچو دا سی سلام اچول پا کافر رشتہ او دیتا ہوئی سلام دا متارکت سلام دا بائیکاٹ لکه پختو کې مې اوسړي نه تنگ شوې و سلام دی تعالی زما داغ شان سلام دې چې مخ کې در لتیر و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ابراهيم عليه السلام خپل والد ته ویل قال سلام عليك وی بس پتا دې سلامتی آئی دلتا الله خپل حبيب ته وی وقل سلام ورته بس پتا دې سلامي ما دربان خپل غاړه خلاص کا نور دتا او سر براءت بیزاری او بای کاټ دې فسوف يعلمون زرد چ پوها بشي دوی فسوف يعلمون زرد چ دی و پوها شي په انجام واقبت د دې خپل عمل او د دې خپل عقیده نه سر نه ګوري وهو الله او دا الله غزات ته وهو الذي دعا الله غزات ده في السماء الهن چه پاسمان کی الهن معبود ده حق دار و لائق ده بندگئی ده وفي الارض اله او پزمک کی الہ ده معبود ده حق دار ده بندگئی ده وهو الحکیم العلیم او دغ اللہ خاوند حکمتونو دے او پوہ دے و تبارک اللذی برکت والدے ها غزات لہو ملک السماواتی چد دغی اللہ دا پار باس شاید آسمانو ندا والارض یو دزمکو وما بینہما وغچدی پمند دی کی وعندہو علم الساعہ او د دغی اللہ سر علم د قیامت تے ویلیه ترجعون او دغی اللہ تبتا سور واپس کرے شئی ولا یملک الذین او مالکان ندی الذین حق کسان یدعونا چراب لیے دا مشرکان نو که دغا توجیش نگور دی یدعونا کی دهم ضمیر محذوف روت دے کیا غزمیر دی موصول الذین تراجع دے ولا یملک الذین او مالکان ندی حق کسان یدعونا اے یدعونہم رابلی دوی اغیل را یعنی نا مشرکان رابلی دوی اغیل را من دونی سوا دا اللہنا اغی مالکان ندی الشفاعتا دا شفارس الا من مگر آغسوک شہد بالحق چه گواہی کڑی دا حق دا توحید وهم یعلمون او دی پوہیگی پا دغ حق بانی ولئن سالتهم کچرے تپوسو کتد دوین زما حبیب من سوک دے غزات خلقهم چی پیدا کڑی دی دوی لیقولن اللہ نخام خادی بوائی چی اللہ فانا یوفکون نکم پل دی اڑول شیدی و اللہ دی عبادت و بندگی رینا عبادت غیر اللہ تا وقیلی او قسم دیوی پدی ویناد نبی علیہ السلام چدا اللہ حبیب ویلو یا رب ایزم عربا انہا اولائی قوم بیشک دا مشرکان یو قوم نے لا یؤمنون چدی ایمان نساتی فصفح عنهم نمخوارو ددوینا پروائی ملرا وقل سلام اور توائی بس سلام دی پتا سبانی فسوف یعلمون زرد چپوہ وشیدی سورت مبارک کے اللہ عظمت تو قرآن حکیم ذکر گئی او دا قرآن حکیم دا مخالفین و دا دین دا انکار کن کو دا دنیا و دا آخرت دا انجام ذکر کئی او دا رستو دا فرعون او دا غد قوم حال ذکر کئی چه فرعون او دا غد قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام و مومنان تم کرو او پا دی کدیر کلون تیر شن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تا دعا کروا او عذاب د الله راغله او فرعون او دا قوم پای کې الله هلاک کړو او د باز نور قومونو د هلاکت اجمالاً الله رب العزت ذکر وکړي. فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ ددے کو مراد بان خپوہی گی والکتاب او قسم دے پہ قرآن حکیم بان اللہ وی المبین جداخ کار بیان کون کرے والکتاب المبین قسم دے پا کتاب یعنی قرآن پاک بانے المبین چداخ کار بیان کون کے لئے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ بے شکرہ نازل کھڑے دے ممدہ قرآن پاک فی لیلت مبارکت باغش پی دڑیر خیر و برکت والکی انا کنا بے شک منگا منذرین یر ورک ان کیو دلیلت مبارکت مراد اغشپا دلیلت القدر را چدا پر رمضان شریف کے راضی قرآن حکیم کی دو زائنوں کی صراحتن اللہ ویلی چدا قرآن حکیم دے نزول ابتدا دے نزول پلیلت القدر کے شعر لکہ سورہ قدر دلیل پار مستقل سورت تے انا انزلناہ فی لیلت القدر او مخ کی در تطیر دی سورہ بقرہ کے آیات یوصل پی زمت آیم کے اللہ وی شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن میاش در رمضان المبارک حغا چپاغی کی در قرآن دی نزول ابتدا شوی دلتا جمہور مفسرین دا لیل مبارکین دا غمانا لی او کمو مفسرین چی دا غستی و چی دین مراد اغا لیلت نصف من شعبان دا لیل